Action! Welcome, my friends. The night of the nights has come. The night of the nights. Open your heart and your mind. Move to the rhythm and dance into your own beautiful reality. We start in 5, 4, 3, 2, 1. És most Sense DJ, a Mix műsor, ami a hétvégére hangol, a rádió lemezlovasaival. A rádió lemezlovasaival és a csávóval, aki folyamatosan beszél, azaz a Madár Tomi, és hát mellettem, aki az zenét szolgáltatja ma, DJ Szeder, Szeder Gábor. Sziasztok! Most egy ilyen különleges felállás van, mert úgy döntöttünk, hogy technikailag formáljuk magunkat, fejlesztésekre adjuk a fejünket, úgyhogy ez annak az első lépése, de ez nem azt jelenti, hogy így marad, hanem ez az érópont. Tehát innen majd beszerzünk új kamerát, másik nézőpont, új szög, úgyhogy tudjátok, nem lehet megállni szerintem, ha valami működik, akkor azt vigyük tovább, hogy még jobb legyen. Hát reméljük, ti is így gondoljátok, és ma is ugyanígy velünk tartotok, mert hogyha csütörtök este 7 és 9 között vagyunk, akkor Sense DJ Live, itt a Radio Sense Hungaryn, gyertek a YouTube-ra, gyertek az Instára, a Facebookra, de leginkább a YouTube az, ami a legjobban kiszolgál minket, már ami azt illeti, hogy ledob-e, avagy nem, de a YouTube ebben elég stabil, úgyhogy ha kommentelnétek, akkor azt ott tegyétek. Szerintem Magdi és Sanyi már is az éterben vannak, úgyhogy szevasztok, sziasztok, Szeder elengedi, aztán jövünk még beszélgetni. Sense DJ Live! Most élő közvetítést hallhattok a Rádió Sense stúdiójából. Nézd, hallgasd, élvezd és érezd a zenét, a zenét. woman exposed. He threw it back at me, I gave a move. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them. Közvetítést hallhattok a Rádió Szent stúdiójából. Nézd, hallgasd, élvezd, és érezd a zenét, a zenét, a zenét, hát ez a zenét. Szerintem óriási, most nem kell kameraváltást várnunk. Szevasztok, Zoli írt nekünk egyébként, hogy sziasztok, neked is szia, meg mindenkinek, szevasz, aki nem írt, de velünk van, nektek is szervusztok, sziasztok. Hát ez az új felállás most már, ami a képői világot illeti, de ez változni fog, mert most újítani fogunk, szerzünk be még kamerákat, úgyhogy ne aggódjatok, meg lesz az a munkahelyedről. Na csáv úgy! Hello, hello, sziasztok, hallgatók, nézők, szevasz, Tomi! Megint itt vagyunk, eltelt megint egy hét. Azt mondja, hogy eltelt egy hét, de ugye a múlt héten nyitott a Lenox meg a Noven, igen. Norbi és a Laci, ti most a Tomival lesznek majd váltásban. Igen, furcsa is, hogy ilyen kevesen vagyunk a stúdióban, nem? Itt van hárman, elvagyunk. Ilyen nagy buli volt itt. Ugye, ilyen piknik hangulat, most meg... Hát az így hárman. Is jó. Jó, is persze, jó, persze. De ugye veled akkor nem tudtuk így megbeszélni, hogy mi volt a nyáron, mert tényleg eltűntünk három, majdnem négy hónapra. Igen. Hát mindenki igen, nyaral, izgalmas volt a nyár. A végén volt egy kis olaszországi nyaralás a feleségemmel. Így van, kellett egy pár nap. Aztán nagyjából ennyi. Te tudod, hogy miért volt a nyaruk ilyen óvatos? Ugye volt egy autóbaleset, igen, és aztán igen. Az pont ugye pont a nyár elején történt, és így átmentük óvatosba. Ez pedig elég sok mindent, igen, ilyen igen, baleset. Igen. Na de várj, Olaszország. De hagyjuk a balesetet, mert hál' Isten meg már a meg hátul mögött van. Meg ki, igen, meg igen. Sikerült elintézni mindent, a, így van, mindent, és most hátul mögött van. Hogy az pozitív legyen, igen. Már hogyha egy balesetből lehet pozitívan, de sikerült. Így van. De engem Olaszország érdekel jobban, igen. hogy... Azt minket is érdekelt. Ja, de ezt mindig mindenkitől megkérdezem, igen. Akárhol jár a világban, igen. Hogy mi az, amit elhozna az olaszoktól úgy, hogy nekünk magyaroknak csinálni kéne. Ez kiderül a nyaralás idejében. Mondok neked egy példát, beszélgettünk egy felvigyázó lányon, aki egy éven keresztül kint ért Amerikában, és őt megkérdeztük, és ő például azt mondta, hogy neki az óriás bevásárlóközpontok hiányoznak. Van, aki azt mondta, hogy neki Amerikából a gyors étteremláncok hiányoznak. Gondolom azért Olaszországban nem ez hiányzik az embernek. Nem, vagy nyilván. Vagy ami kéne, hogy legyen itt Magyarországon. Nyilván az ételek minősége hiányzik, de ezt mondjuk Horvátországból is hozhatnád, mert hasonló ugye a kultúrájuk, tengerpart, minőségi ételek, stb. Én nekem megmondom őszintén, hogy amit pont idén nyáron szembesültem vele, hogy voltunk le... Azt hiszem július végén Balatonon Magyarországon egy szombati napra, egy hétvégére, és korábban mentünk szombaton, és lementünk a Bonyarci strandra. A Bonyarci strandról tudni kell, hogy éveken keresztül a legjobb strand volt a Balaton, legalábbis az északi részén biztos, stb. De az a baj, hogy hát én nem tudom, hogy mire a legjobb strand, mert nekem ez hiányzik, a strand feeling hiányzik. A szépsége, az igényessége, a rendezettsége? Nem csak az, figyelj, az, hogy egy mezőn, mivel hogy füves ugye a maga igen. A strand, egy mezőn ki van rakva, vagy kirakod a kis bérelt műanyag flőr ágyadat, és kényelmetlenül fekszel rajta, nincs meg a strand feeling. Nincs. Tehát a Városligetben is ugyanez megkapod. Tudom, miről beszélsz, igen. Maximum nem a Balaton, hanem a Fenek, vagy a Városligeti tó van melletted, tehát... Amúgy a Balatonban, hát ez a másik, ugye mindenki, én szeretem a Balatont, tudom, hogy egy nagy értéke az országnak. Igen, mondjuk nekem speciál nem a Riviera. Hát amúgy nekünk se, mert ráadásul legutoljára egy pár éve, amikor voltunk, akkor is volt olyan negatív csalódás, hogy a vízminősége kegyetlen szar. Tehát most nem akarok mondani, de szagos volt a víz, és egy olyan... Zavaros, koszos... friss tapasztalatok, ugye voltunk júliusban néhány napot. És igen, és nem hiszem el, hogy azt hiszem Tihanyban van egy fullos strand, horror heroin belépőkkel, és hogy Tihanyban van. Mondja a Tomi, igen, de ez csak egy nagyon apró szelete az egész Balatonban. Igen, de ott meg tudták azt a környezetet teremteni, ami egy tengerpart, egy strand, vagy egy vízparti partnak a feelingje. A többi az meg sajnos nem adja. Tehát értem, hogy ez 70-es években ez tök jó feeling volt, de ez már nem adja. Csak átléptünk a 21. században, tehát hogyha nem azt mondom, hogy az lehetne... egész strand. Ugye Velencénél ugye a korzó rész. Azt megcsinálták. Igen, csak az meg már jó. Olyan lett, mint a Dunapláza, amikor megnyitott, régen nem volt boldog-boldogtalan. Így van. És de nagyon egy hasonló feelingben meg lehetne csinálni a partokat. Nem mondom, hogy az egész strand legyen napernyős, stb. De egy három sort csinálhatnának egy-egy szakaszon, csak hogy érezd, hogy strandon vagy. Nekem a büféknél volt ez a kellemetlen érzés. Büfében nem voltunk. Hogy elég csak meglátni, nem is kell sorbálni, nem is kell rendelni. Meglátod a büfét, és egyből eszedbe jut, hogy igen, itt egy ilyen 4 évtizedet ténylegesen megállt az idő. Még mindig. És akkor milyen jogon nevezzük mi magyar tengernek? Igen. Én úgy látom, hogy társasházak, apartmanok nőnek ki a földből ezerrel, tehát az épületek a körülmények nincsenek meg hozzá. Viszont a strandok azok nem fejlődtek ehhez a körülményhez. Na, hát a kólaszoktól lehetne például egy ilyen példát átvenni legalább. Hát hirtelen, hogy nekem szegezted a kérdést, ez jutott eszembe, de szerint nekem például ez. Ez fontos összehasonlítás, azt gondolom. Igen. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ez ilyen szerintem nem annyira pénzkérdés, mint amennyire azt gondolják, hogy ez gazdasági kérdés. Igen, ugyanúgy béreltet. Mint a ez inkább egy műanyag. Egy minőségi kérdés. Hát szerintem is. Többről nincs nagyon. Nyilván szó. Egy önkormányzatnak ez egy befektetés, hogyha önkormányzati strandról beszélünk, de ez a világon mindenhol. Na jó, csak itt az nagy kérdés még akkor, hogy a magyar tart-e ott a kulturáltságában, hogyha kap egy ilyen szép helyet, akkor az valóban óvva tudja használni és tartani, mert ugye a Velence korzóval is ez történt, hogy viszonylag jól néz ki, mintha lenne egy ilyen tengerparti feeling, és lelakták egy év alatt. Igen, körbe van zárva, az már nem ingyenes, ugye? Ráadásul. Fizetős, ugye? De még így is, hát tényleg lelakta a magyar. Viszont ezek a zenék nem lelakottak, hogy nagyon szépen kössek. Micsoda. De is most nagyon az apró vonalból indulták ki. Nem tudom, hogy ezt tartod-e végig. Én bírom. Igen, de valószínű, most ez, hogy tartom, mint, hogy a trend de igen, próbáltam azért, ugye múltkor azért kardinális kérdés volt itt, hogy afrót nem lehet buliba játszani, stb. Dehogy nem. Hát lehet, csak nem hozza ugyanazt az elvárt buli hangulatot. Igen, nem de is a tempó a baj, nem 118, mondja azt, hogy 128-on vagyunk, tehát én próbáltam olyan afro beütésű house-okat hozni, ami azért annyira nem unalmas, nem egy háttérzenének való. De én nem vagyok benne biztos, hogy itt a tempóval lenne a probléma, vagy a hangzással, hanem szerintem az elektronikus zenében a magyar közönség még nem érett meg erre a dologra mindig. Valahogy nem alakultak ki azok a rétegek, hogy valóban te játsz olyat, ami minőséggibbnek mondható. Hát az a baj, hogy most ilyenekről beszélni is kár. Papufa, hát én tudom. Igen, kár, mert nem tud hol kulturálódni a közönség. Nyilván vannak helyek, de hát ezt egy országot nem tudja kiszolgálni. Nem. És akkor maradunk ezen a vonalon, így nagyjából végig. Ez jó, ez nekem tetszik. Hát akkor hajrá tovább, Sense DJ Live-a, pult mögött pedig Szeder. Szevasztok! Ez a Sense DJ Live, a rádió hétvégi mix műsora. A legpörgősebb slágerek úgy, ahogy sehol máshol. Ding, ding. You're here right now. You wanna me to stay.

élvezd és érezd a zenét, a zenét, a zenét, a zenét. Nem emlékszem, nem jutott eszembe az eredeti. Azóta is azon gondolkodom. Ja, ugye az előadó. Az eredeti előadó nem jut eszembe, pedig már millió egy verzió, az eredeti. Én annyira szeretem különben, annyira jó. Úgy nekem ott van egy ilyen így nekem is, így van, abszolút. Az Istenért nem jut eszembe az eredeti. Top, top, 60-as évek 10. Abszolút. Abszolút, 60-70. 60-70, igen, igen, igen. Figyelj, nagyon megmaradt az apró vonal, én ezt bírom. Erről egyébként nekem eszembe jutott, mert volt előbb egy Bob Marley és egy Kudjubilabit, hogy egyre többet és szinte már csak ezt csinálják, hogy a régiekhez nyúlnak vissza. Ami egyrészt szerintem jó, mert az a mostani generáció kap abból, hogy egyébként voltak jó zenék, és hát ha meghallgatják az eredetiket. Hát ha. Vagy nem azt látjuk. Fogalmak. Azt hiszik, hogy ez valami zsírúj dolog. Hát nem tudom, vagy meg se hallgatja, mert nem tudom. Tomival beszélgettünk, és akkor kíváncsi. Azt láttam. Képzeld, de hát szoktunk néha, hogy... Az, hogy egészen és pontosan mikről, azt nem csak egy részét mondom el itt, nem arról dumáltunk, hogy ugye, ami itt is szóba került az előbb, hogy hát ezt nevelni nem fogjuk tudni az embereknél, nem fogjuk tudni átadni, vagy elindítani, hogy mondjuk klubokat hitni, és akkor hogy a minőség felé terelni őket, ezt hagyjuk. De tényleg egy országgal odébb mész, Ausztria vagy Németország, és eszembe jutott nekem a Boiler Room. Igen. Tök mindegy, hogy dubstep, drum and bass, techno, nem tudom mi. Minden zenére ott vannak, és egységesen mindig. Hát igen, de ott tudod, hogy válogatott igen. Közönség van. De hogy te mondjuk egy Boiler Roomot adnál? Persze, hogy ne adnék. Végre tényleg játszhatok olyat, amit szeretek, és lenne rá közönség. Hát ugye? Ennyi, különben így van, nagyon jó lenne. Tulajdonképpen ezt itt érdem meg lehetne valósítani. Meg. Ugye? De én mondtam a Tominek, nekem iszonyatosan nagy álmom. Viszont nem az lenne, amit szeretnék, nem azt játszanám. De az. De, hát vagy a Jolly-nak a pam-pam, Afro House verzióban. Tomi, fel van adva a feladat. Na de és akkor a Boiler Roomra eszembe jutott, hogy most jelenleg mondjuk, amiket így látsz magad körül, klub szinten vagy fesztivál szinten, mik azok a helyek, ahol te szívesen játszanál, de úgy, hogy tényleg azt kéne játszd, ami te vagy, és az saját. Hát ez nagyon nehéz, tudod, mert nincs, tehát már a rendszeresség már kihalt ugye a diszkózásból, legalábbis nálam. Nem tudom, igazából nyilván én inkább a fesztivál részét adnám, meg az ilyen egy-másfél órás szetteket, aztán ennyi, mennék le inni. De nyilván ilyenkor ugye 100%-ot belead az ember igazából, és tényleg tök jó, hogyha van visszajelzése annak, amit játszol, az tényleg feltölt, az egy pozitív történet. Aztán ennyi, nekem elég már egy másfél, max két óra. Az oké, okay. Nem is gondolnám, hogy egy éjszakát végig. Igen, arra már nem vágyom. De hogyha mondjuk egy másfél-két órákról beszélünk, ha mondjuk most valaki azt mondaná, hogy figyelj Gábor, játszhatod, amit akarsz, igen, csak minden szombaton kéne játszanod, azt csinálnád újra? Tehát visszaállnál úgy a pultba, hogy nem. Ez a rendszeresség? Nem hiszem. Na de itt van ez a szerződés. Viszont visszatérve arra, hogy a mai fiatalok, hát az a baj, hogy ez szülő is kellem, aki átadja a zenei tudását hát a gyereknek. Csinálod. Én ma erre akartam kanyarodni, hogy pont a napokban is, ugye a lányom fogékony mindenféle jó zenére, akár, és inkább régebbi zenére, és például van most valamelyik csatornán, lehet, hogy mindegyiken, kettő olyan reklám is, aminek régi 90-es évekbeli nagyon-nagyon jó zenei alapja van magának. Van egy Freak Power különben. Igen. Ez a rendőrös sztori. Nem tudom, nagyon hosszú a címe. Cup Out. Mindegy. Nem tudnám idézni. Igen. De megnézem is, hogy talán felejtem, így van, illetve Morcsiba. Ó, hát a Morcsibát Rombazberedadéj. Hát de bár, de figyelj, Morcsibát és például ezt mind a két zenét ugye megmutattam, mondom, kislányom, mondom, ez milyen jó kis zene volt. Mondom, nyilván bakelitem megvolt, és alkalommatán tudtuk is játszani, és rögtön meg is mutattam a YouTube-on neki, és már ment is a Spotify album, vagy a track listájába. Na hát így és lehet igen, igen, és utána hallottam, hogy reggel kell fel, megy a fürdőbe, fogat most nézi, és szól a Morcsiba. Na mondom, mi van? De jó ez de jó. És, igen, ez igen, nagyon igen. Jó. Igen. Nyilván azért mondom, hogy át is kell adni, mert amúgy ők nem találnak erre rá, vagy nem tudják, fogalmuk nincsen, és különben nem olyan nagy baj, hogyha ha hallgatnak régi zenét a mai fiatalok, mert azért azokban sokkal több érzelmet adtak át, sokkal több érzelmet váltott ki, ugye a 90-es években. Meg nem jött ilyen szinten futószalagon, mert most bármilyen stílusról beszélünk, folyamatosan ömlesztik ránk. Nekem, ami most eszembe jutott, óriási nagy felfedezésem, teljesen más stílusról van szó. Ugye a Linkin Parkot ugye meghalt sajnos a frontember, úgy volt, hogy szétmenek, és most újra összeálltak, de egy hölgyet kértek meg, és kijött nem oly régen, pár hete az első közös daluk vele, és meghallgattam, és azt mondtam, hogy én például nem bírom, hogy a Queen az Adam Lambert-tel újra csinálja, nekem az annyira a Freddie Mercury így nem érdekel. De a Linkin Parknál a csaj az olyan szinten, ezt tényleg ajánlom mindenkinek, oda rakta magát, hogy ilyen valami elképesztő. Pedig tök fölösleges. Nagyon, nagyon, nagyon méltóképpen folytatják azt, ami ott történt. Tomi azt mondja, hogy sokan írták azt, hogy nem. Nincs ott nálad a mikrofon amúgy most? Ott van nálam pont, nincs bekötve. Nincs bekötve, ezt mondom. Hát igen, a jelenlegi nagy kedvenc meg, amit már mi is beszéltük ugye az érdefembe, Teddy Swims. Nagyon jó. Abszolút. Nagyon jó. Az nekem van még egy Kamasi Washington nevezetű csávó. Valahogy a jazzet olyan szinten tette populárissá azzal, ahogy ő van meg az egyéniségében. Egyébként nekem a Childish Gambinóban is van egy-két tója, hogy így anyád, leszakad az arc. De annyira eredetiek, annyira... De ehhez kellenek ők, tehát ez a tengeren túlon valahogy a vérükben van a valódi muzsika, ami Európából azért egy picit más hiányzik. Más ingerek érik őket nyilván, hát, egyértelmű. Persze, más a múlt, máshol táplálkoznak, más. Igen, és nagyon érződik a zenéjükön. Mint ahogy itt is érződött, hogy te ma tök másból táplálkoztál, mint eddig. Tényleg, de én ezt nagyon bírtam. Tényleg, így van. Hát figyelj, ezek jöttek szembe az utóbbi időbe, és most ebből válogattam. És ezt köszönjük szépen neked. Tied volt ez az óra, azaz DJ Szederé. Következő órában pedig érkezik Max Varion, Tomi, úgyhogy váltás lesz hamarosan. Maradjatok velünk, ez a Sense DJ Live. Én búcsúzom, szevasztok. Jövő héten, vagy az utáni héten, akkor találkozunk ismét. Ciao. Most élő közvetítést hallhattok a Rádió Sense stúdiójából. Nézd, hallgasd, élvezd és érezd a zenét. take it laid back. Yeah, yeah, yeah. fly cause I'm higher. Roll like a tiger, I'll never retire. Bless me with danger, pray to a famous. Why like an angel, feel I'm grateful. Don't be a stranger. Don't close the temperature. Ez a Szent DJ Live, a rádió hétvégi mix műsora. A legpörgősebb slágerek úgy, ahogy sehol máshol. Pont ritmusra, időre beforgattam a mikrofont. Szevasz, Tomi! Szevasztok, szia! Mint hogyha most találkoznánk, nem? Az elmúlt egy órában nem csináltunk semmit a háttérben. Egymásnak háttal ültünk. Igen, igen. Latex buslakodóban a sarokban mindketten. Látex buslakodó. Az a helyzet, hogy Magdi és Sanyi megérkezett, írja, hogy a Késők, sziasztok. Sziasztok. És kérdezik, hogy lesz-e Sense Tracklist Spotify-on? Hát ez a Novenem múlik. Ez mindig a Novenem múlik, mert ő a elindítója, mert akkor elmondjuk neked, Sanyi, akkor beavatunk egy kulisszatitokba, ami egyébként mostantól tök nyilvános lesz, hogy az van, hogy a Noven kitalálja, elindítja a folyamatot, mi mindannyian, jó magam is, Gábor is, Tomi és Laci is küldünk egy-egy tracket, hogy szerintünk mi kéne, hogy benne legyen, és akkor abból összerakja a Noven, és azt rakja ki. Most ezzel el van maradva, úgyhogy köszi, hogy szóltál, jelezzük majd neki, egy hogy... Egy fél évvel el van maradva. Hogy, hát, ugye? Igen, igen. Iszonyatos. Külsővel olyan toszkos fog kapni. Igen. Igen, egy havi egyszer ki kéne, úgyhogy jó van, majd mondjuk neki. Írjatok a Norbinak. Presszionáljuk. Vagy igen, terrorizáljátok a Norbit. És azt mondja még, hogy Tomik a házban, én már itt voltam korábban is, én is. A Tomi is, de hogy képen belül a Tomit most látjátok ebben az képen órában. Képen hangban minden vagy. Épp az előbb mondtam, hogy jött egy olyan jó, szép, mélyen, de jól csengő baseline, hogy nekem a régi Tubenbergereket idézte bizony, vissza. Bizony, de ez egy finish remix, 2024-es. Na tessék, és akkor te ma ezt a vonalat gondoltad képviselni, ez vagy? Ez benne egy kis afró is, ahogy az a, ami most jön. Az előző órában alig volt afró, nem tudom mi a bajod. Ezért hoztam én is egy kis afró. Tartsd meg az afrót, te mocskos állat! Ez a világ megy most amúgy. Igazából az új zenék szinte, hát 80%-a afró. Hát most nagyon abból indul ki, igen. Vagy valami afró jegy van benne, vagy hangzás, vagy bármi. A Beatport az például úgy követő, hogy le is választottam, mert emlékszem, hogy egy időben deep per afró egy kategóriaként kezelték, és most teljesen kihozták a deepből az afrót. Úgyhogy ez lett igen a fő csapás, nálad is. Na de, ha már kérdés volt a Gábornál, a Lennoxnál, a Novennél, neked a nyarad az hogy telt? Voltál-e nyaralni, mennyit bringáztál, hol és miért? Sokat bringáztunk, így barátokkal, Eplénbe jártunk inkább, épülünk egy bike park. A sípánya van ott télen, van, ugye? Vagy, és annak ott voltatok konkrétan? Igen, mert most elkezdtek ott egy ilyen bike park feelinget osztrák mintára megcsinálni, és elég tehát egy ilyen dimbes, dombos, völgyes, dimbes, hegyes, dombos, és felvonós, igen, ugratós, föltekerni, amit minden. Az jó? Én szerintem végig lehet menni halandóként is, de vannak azért olyan részek, ahol azért húzni kell a féket. Na jó, de hogy ahhoz nem kell egy speciális bringa? Tehát, hogy én egy sima mountain bike-ról oda megyek, a szétcseszem, nem? Hát végig tudsz menni rajta, de azért érdemes. De amúgy ott lehet bérelni is már. Ja, kifejezetten igen, erre igen, a pályára, ami oda való is alkalmas. Így van, lehet bérelni. Cigliket és is, és az minden, jó. Minden felszerelést. És akkor nyáron ezt toltátok? Ezt toltuk. Igen, meg voltunk ugye Örvényesen, és ott egy jó barátomnak van háza, és utána aha, mentünk így hétvégékre. Ott is bringáltunk. Hétvégékre. Hosszú hétvégékre. Haverokkal. Így van. Aztán így eltelt a nyár, igazából rengeteg munka is volt benne. Sajnos annyit nem tudtam bringázni, mint amit szerettem volna, de hát az majd... És a kicsen mixen mi a helyzet? Azt jól mondd még? Az téli projekt. Az csak télen? Tehát az így nyáron szóban nem jött. Hát akkor kéne egy balkon mix projekt is, nem? Amikor kint vagy a teraszon, erkélyen vagy valami ilyesmi. Nincs erkélyen. Mi építsünk egy USB-ből egy verandát. Összefúrunk egyet. Azt mondja, Sanyi írta, hogy köszi a választ. Hát figyelj, ez a minimum. Jöhetnek a kérdések. Maradjunk annyiban. Van. Szóval amúgy eltelt a nyár viszonylag gyorsan, sőt nagyon gyorsan. Hát most megnézzük, hogy mi lesz télen. Na, ha télen csinálod a kitchen mixet, akkor én abból arra következtetek, hogy te télen gondolkodsz abban, és mondjuk egy új dalt létrehozzá. Hát a Novennel vagy nyáron már felmerült. Ezt fölülírtad-e esetleg? Nem, hát Novennel már felmerült, hogy kéne valamit alkotni így, hát tavaszra, de még mégis tervek vannak. Ja, hogy megint egy közös. Hát a tiétek az a fókusz, ugye? Az igen, volt, igen, amit igen. Közös, hát közös, az tök jót ment. Igen. Valami hasonló, vagy ha most már ennyire trend az afro, akkor ti is afróban. Gondolkodtunk mi is afróban, de nem tudjuk, hogy ez az afró bomba meddig tart. Hát az tök mindegy, nem? Hát nem, mert ott volt frissiben. Az EDM is, az is eddig tartott, nem sokáig. És, igen, csak érdekes, hogy arról beszélünk, hogy az afró a trend most, igen. De ha te most itt tényleg csinálsz Magyarországon egy afró bulit, a kutyát nem érdekli. Ez így van. Hát akkor játsz. Irány a koronita. Na, köszönjük szépen, folytasd, csak jövünk majd még egy beszélgetésre. Egy kicsit elklubozunk majd, meg el-DJ-zgetünk. El-klub is lesz. Nem, el-klubozgatunk majd. El-klub is lesz. Az szép. Na, jövünk, Sense DJ Live. Most élő közvetítést hallhattok a Rádió Sense stúdiójából. Nézd, hallgasd, élvezd és érezd a zenét, a zenét. Bye. Gather the rainbow, Dance DJ Live, a rádió hétvégi mix műsora. A legpörgősebb slágerek úgy, ahogy sehol máshol. Ezt muszáj fölvennem, és akkor utána... Már engem is hívna. És mire ketten itt privát ügyeinket intézzünk. Szevasztok, sziasztok, Sense DJ Live, második óra, annak a vége felé járunk, de Max Varion még itt van, tehát azért még pörgeti nekünk a zenéket. Ugye a klub dolgokról beszélgettünk a Gáborral is, és azért érdekel, hogy ha most tényleg te kaptál egy olyan ajánlatot, hogy minden szombat vagy péntek éjjel nyomnod kéne, visszaállni erre így a pultba, hogy rendszeresen. Húha, ez sok mindentől függ. Tehát igen, itt az is nagy kérdés egyébként, mert hogy azért... És nem a pénztől. De szerintem azért attól is, nem? Valamilyen szinten attól is, igen. Azért számítson már, hát hogy igen, nem? De inkább a helynek a színvonalától, hogy az... Ne, hogy ne, az... Nyilvánvalóan nem egy arra gondoltam, hogy előtted a Jolly lép fel, és akkor utána te valamit produkálja, hanem... Miért? Hát Jollyba a pam-pam. Tominak a pam-pam. Így van. Szóval ez a helynek a minőségétől, meg a közönségtől is, hogy úgymond... Ja, minden megvan? Igen, az a helyzet, hogy azt játszhatod, amit szeretnél, és olyan közönségnek, aki érti azt a zenét, amit te játszol. Hát kipróbálnám, megmondom őszintén. Azt nem mondom, hogy úgy full time visszaállnék, mert azt biztos, hogy nem. De... Hát kipróbálnám azért. Ez milyen érdekes, én mindig is jobban fel tudtam nézni azon előadókra, zenészekre, DJ-kre, akik tudják azt mondani, hogy már nem állnék vissza, de ez így jó volt és elég volt. Ugyanis valahol, bocsánat, de én abban mindig érzek egy ilyen kis kellemetlenséget, amikor valaki, hogy tök jó 30 éve volt mondjuk, de hogy én még nekem kell még újabb 10 év. Hát erőből nem szabad csinálni ezt szerintem. Hát pedig ez nagyon sok helyütt még mindig működik. Igen, jó mondja Gábor, hogy van helye is, ideje is. Az szerintem nagyon sokaknál lejárt, és mégis ott vannak. Az az igazság, hogy itthon, Magyarországon nehéz fönnmaradni én szerintem így a porondon, hogy úgy 30 éve csinálod. De kell-e egyáltalán? Ugye itt ez a nagy kérdés. Hát, szerintem nem. Ugye? Nekem erre mindig az Iggy Pop a példa, bárhol erről beszélek, érdemes majd műsor után mutatok nektek egy pár hónappal ezelőtti Iggy Pop koncert felvételből egy részletet. A csávó gyakorlatilag a Quasimodo és a Walking Dead bármely szereplőjének a keveréke a színpadon. Annyira rottyom van már, hogy tudod, amikor már hogy én mennék föl, ha lenne egy ilyen backstage passzom, és mondanám, hogy gyere le, semmi gond, gyere le, gyere, levezetünk, semmi, itt egy kis víz. Nem, de az a baj, hogy amióta itt a retro nagyon hódít, hozzák vissza ezeket a régi előadókat, Bonnie M bárki, igen. Az már nem az. Igen, de a Bonnie M-ben még van frissesség, annyira ők még azért nem öregek. Hát igen, de azért nem tudom. De azért itt... mondjuk a Korda Gyuri 85 az már kicsit erős nekem is. És full házal meg. Most az Alatnairól láttam egy elképesztő felvételt. Augusztus 20. Az. Talán jobb lett volna, ha otthon marad. De nem az, az a baj, annyira hanem... kellemetlen már, hogy az elképesztő. Nem az a baj, hanem ugye őt ki az, aki bookingolja? Tehát, hogy hova hívott meg? Hát valószínűleg, hogy őt le lehet nyomni nála annyira az árat, hogy őt bookingolod. Hát jó, de... Hát úgy, hogy ő takarít maga után, úgy megy felé. Nem tudom, én ezzel mindig is úgy voltam, hogy ha azt érezném, hogy mondjuk odállok 1000 ember elé, és megremeg az ujjam, akkor kell hagyni. Ez jó gondolat. Mert mind az autózásra, mind a motorozásra, és eljön az, amikor hopp, megijedt, akkor kell leszállni. Uh-huh. Neked volt ilyen, mert te szoktál motorozni? Volt, persze volt. És akkor most nem motorozol? Hát olyan szinten nem. Már az, amit jelent az olyan szinten, te így az labirozgattál, vagy rallizgattál? Nem úgy megyek, mint régen, igen. Azt ne? Nem úgy megyek, mint régen, mert volt egy olyan, amikor azt mondtam, hogy most. Ott nekem... az őrangyal azért oda segített. Ez mondjuk egy szerencsés helyzet. Nekem igen. A napokban volt, hogy egy motorosra, mint az állat üvöltöttem rá az autóból letekert ablaknál. Erről azt gondolta, hogy az úgy rendben lesz, de ha én nem reagálok időben, az nincs rendben, ő ott hal meg az a nyomorú. Hát ez így van. Mert én elférek a két autó között, ugye? Ugye ő ezt gondolja. Igen. És te is ilyen voltál? Nem, azért ennyire nem. Én nem is az, hogy itt az autó között, hanem így azért mi jártunk mátrázni rengeteget. Hát jó, de ott és ott a látvány, volt, gondolom az utak is olyanok, ott hogy élvezetesebb. Kifejezetten egy olyan út, ahol azért sokan motoroznak. Szerpentinesebb? Persze. és ott volt egy olyan élményem, hogy a szemben lévő motoros átcsúszott a sávunkba. És ha ott nincs az a rutinunk, akkor én is, és aki mögöttem jön, ő meg rajtam átmeg. És ez volt az, amikor azt éreztem, hogy úgy lehet, hogy most kell visszavenni az arcból egy kicsit. Köszönjünk el Zolitól, meg Sanyitól és Magditól is, többektől is, tehát mindenkitől, csak tőlük azért külön, mert hogy ők írtak is kommenteltek. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszi neked is, Tomi. Eresszük el továbbra is, te is afro vonalon, de mégis milyen érdekes, hogy az afron belül is el lehet választani. Igen. Hogy lépegetősebb, masszívabb volt a Gábor, a tiéd meg a picit lágyabb, könnyedebb. Hát a tőlem megszokott. És tök jól működik, úgyhogy nagyon köszönjük szépen. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok! Most élő közvetítést hallhattok a Rádió Sense stúdiójából. Nézd, hallgasd, élvezd és érezd a zenét! Everything you ever dreamed.